أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم صدق الله العلي العظيم. نو ربط یا دما قبل سر اجی سبق دا دی چه خبر دا سر استش پا یاد چه یهود و نصاراو پا کم مسئله کی سوال کاوه یو چه دا نسخه پا قرآن کی جاری که دل چه دا حکم منسوخ اسو دا پر جازای رالی یا دا قبله چه نبی علیه السلام ماول حل تا مدنیه تا ولاری در شپار استر اول و سمیش تا بیت المقدس تا منز وکی بر تا بیا علا پاک امر ورتا وکی د حرم شریف خواته د کعبه او خواته مخ راواره په دواړه ځای کې دې سوال کا ودا ډیره مخ کی خبره تیر سوې باره ور خدای ته خبرو احکام معلوم ودا به سمانه چې د منسوخ سنن به دا حکم مخمرندار رضانه سره جوړه فکر پک شوې نو الا پاکول ما ننسخ من آیتین اغه چې موږ نسخ کو د یو آیات څخه نه اکی به خیر منها او مثلها موږ یاد اغه مثل یا تر اغه لا شو دا مثل یا دراغلاشه دا دانه منه چه اللہ تا چه دی دراغلاشه دی اللہ تا گرد آیاتونه برابر دی ستا دا پار دادو هم آیات دادو هم حکم چه رازی دا تقریبا اغسی کار در که لکه اغا مخ که یا تراغلاستا دا پار گتو وردی نو لکه داکتر چه نسخه ور که ویدام دا غسو دل که تیرو نسخه کار دی در که یا ویدام تراغلا بهترین در لدر کرده دا دا مثل و تراغش والی دا مریض پی اکبار باندی دا داکتر پی اکبار ندی دا داکتر علم تگر دا برابری دنو دا نسخه جواب التور کردی بجه د کعبه د تحویل په باره کې چې دا کعبه ولې واوښتل د چا څخه د بیت المقدس څخه ولې و چا ته واوښتل او بیت الله شریف ته واوښتل دا خبره ډېره پیچل او زارجنه خبره وه بهر الوس خپله قبله ځینې ورکه ده چې دې خواته مخ وګرځي که خواته مخ وګرځي ضعیف الایمان خلک خو ډېر داسې وه چې ګرسره د جنه واوښته ورواقعي دا خره کم ده یو څو مرد کعبې ته په مکه شریفه کې لمونځ کوه دیارلس کاله بیا چې مدینې ته راغلې شپاړس اولس میاشتې و بیت المقدس ته لمونځ کوي اوس یې بیا دې خواته کې دغته ده که ته چې اریان لکه د سړي څه چې لاس لار ورکي ضعیف الایمان خلک دغه رقم سوله نو یهودو په دې باره کې ډېر کوشش کاوه او باره د مسجد څخه نوم خلک ګرځول لمانځه ته نارسته باره لوړ د جسې قبله ولا کمارم د غیبی مخ ګرځي غیبی خواته مخ ګرځي الله عز وجل د دې په جواب کې ډېر اوږد بیان دا شروع کړ اول بیان چې ور وکاو اول الله پاک د ابراهیم علیه صلوات و سلام شوالی نکي بیان و اذ بتلا ابراهیم اغه آیات کریمه که سیس پیدا یو سلو سجل اجتماع آیات یو جواب اول کې چې ابراهیم چې با نه د کعبه دی هغه دوه نه شسړی دی چې د ګورو خلکو د پاره می امام وګرځاو نه دا خو داغه کعبه د در بیت مقدس بیر چې مخې دی هغه ته ګرځوري دوم جواب چې ور لره ورکې د کعبه فضیلت بیان کې او اذ جعلنا البيت مثابه للناس فيوصل بنزيشتم آیات کې دا خبره تیر سوي چې کعبه ما د ګور د خلکو د پاره مصابه او زید ثواب ګرځولې دي په خبره خو یې نه دا شس او به بیت المقدس بیت المقدس مصابه نه و دغه علاقه ما ګرځولې ده د چا په لاس جوړ سوي دي باندې څونه افضل سړی دي د ناڅنګ افضل بنات دا دوا جواب تیر سوي درجه دو جواب ورستنن دا دي دريم جواب کی وجه جواب ته علما حاکمانه جواب وای دا خبر از دکی طالبان یو حاکمانه دی یو حکیمانه دی د جدو خبرو پخسته حاکم چې دی حکمران امیر یو حکیم دی حکیمانه پرو په خبرو پرازو باندې الله اوس دو جواب نور کی یو حاکمانه ور کی حکیمانه دا غته وای لکه یو څوک چې پر یو ځای امیر یو کار وکي بارے چې پراسی وته دا دی ولې د شو کړ دی ته الله کده مخه میچ افسدا ستا کار نه دی زه امیر يم د جزای چکو ما کوم په دې استاسه چې ته ولې دې سکي ولې دې سکي دا حکیمانه جواب حکیمانه دا دی چې څوک پښتنه کې دا دی ولې دې شو کړ دی بارے ورته شروع شي بارے پدې کې دغه غاټه ده دغه غاټه ده دغه غاټه ده دا نو حکیمانه جواب دی د حاکم او د حکیم فرق کوم وکینو حاکم ګوره در کاپ در حیدر ما بینز الف لري د شین فاعل سره اسواله پس در کاپ رست الته یې نه لري او حکیم چې دی هغه هی او کاپر لمشه چې د حکمت سره ماخوذ دی در کاپ رست یې لري نو دا اوس جواب چې کی دا حکیمانه دی دا رست حکیمانه جوابونه راځي حکیمانه دا دوج هغه د فراغ زیس د صد فهم نو نن الله عز وجل بس فرمای حکیمانه جواب کی دا هغه سوال د قبلی فبارک شې دی چې دا اولی اوشته ده سيقول السفهاء سجرد يقول شوبوي السفهاء ودا بأكلان من الناس دخل وسخ كتانو ديك دي بأكل نمولي ورواركينو دي بأكل نمي فجاوركي على باك مخكي ويلي ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه دي ملة سخ دا إبراهيم عليه الصلاة والسلام رغبت نكي ميلان مخ ناري مگر ناغ سوك زان تختل بأكل وتراشي نو خدا قبلهم إبراهيم قبلة دنو نو چې دا نه مانی نو علا پاک په بیاکل تعبیر دی چې شاغه بیاکل تیز مړ یو په وګ کې دا تیز دا پښتنه کوي ګوري سه یقول په دا سه یقول کې چې تری سیس په پامې هغه سیم چې پر مزارع باندې راځي نه دی خو د آینده د پاره دی د قبله د تحویل امر هغه آیات ور وسه موږ ویلې دي هغه مون نه دی ویلې د تحویل د چې دا قبله محواله سو د بیت المقدس او کعبه ته هغه وصول سلو سلو شتم آیات را روان دي نو الله پاک دغه آیات راغه مخکې نازل کړی دي چې نبی علی السلام اوس لا ور سره مختاکی چې تحویل د قبله ته ته د کول کیږي او دا د اکلان دی بیازیره یی د اکر نه میم دی پر کښه شاو کدا ایس په خبره پوس واس مال په اکلان تعبیر ولې ځنی وکي خو مخکې علامه مشتشول او چې د ابراهیمی ملته چې بیا کل نه مخ نه اړي نو دې سوالون کې خبرندار بیا دا یو واچ بل بیا کلی دا د چې د مشره چې سړی خبرې پیچي د اړخ خبرې حکمت غواړي دا تخپل ځان کې بیا کلی ار ګړې مثلا بزوی پیار ته جوړ دی بابا دا دی ولید سی وک دا دی ولید سی بابا خو زه فهم چې کا وای در تازه مشرم تجربه لرم بس په دغه کې ګټه ده ار ګړې بس ته ته ګاډم چې دا فائدہ کی دا فائدہ کی دا فائدہ کی دا ډیر پښتنې په خپل دی بیا کلی څه گای وای کیر نو دوی و چې سو تعبیل په صفه هاو کې مراد يهود و نصارا سجر دی یقول و بوای السفهاء ذا بأكلان من الناس دي انسانانو څخه څنګه به وای پښتنه وکي ما ولاهم ما چیشه ولا ویگر زوال هم دا مسلمانان عن قبلتی هم دا قبلیت زده دی التي اغا قبلای کانو چه دی و علیها پر اغا بانی دا شپارس اول اسمیش دا بیت المقدس وریا دی دا شپارس میش پر دا غوی دا جیست تا چاو گر زوالی چه مخدی اخواتا کی وجه چیشه دا دا ما والا هم پشتنی بانی پویجی ما چیش یعنی چه علتی چه حکمتی والا چی ویگر زوال دا حکمت هم دی دا علت هم دی دا دا والا زمیر و اغما تراجی دی ما کم علت دی والا چی ویگر زوال هم دا مؤمنان دا چا سخ عن قبلتی هم دا قبلیت سا دا دی کم قبلی علا تی اغا کانو چی دی و علیه پراغ دا شپا عرس اول اسمی چی بیت المقدس دی ولی مخ اخوات وارا الله جواب نبی علیه السلام توشی قل تور تو ولله المشرق والمغرب حکیمانه جواب دی ورثال الله الا لر المشرق ومشرق دي والمغرب ومغرب دي ما درت المشرق يوم زايدي مشرق دا ارم دمزيك پر ار الويش تلاس جا غزا مشرق دي دا اوس وس في المره وان دي پر كم زايد دي دي ما تا تر اشكارش دا غز ما وس مشرق دي جلك يوش راوس كي خلت پر بل چا وشكار كي خدا مز كدا رقم دا كرا كرا پر خل وشكار كي دمزيك ار زرج تلاس پر دي دا زين خلق دا پار مشرق د ځین خلکو د طاره مغرب نو مشرق او مغرب چې ذکر کی باران خلک ګردم زکه ځنی وخت لکه سړی چاته نه وای وای د مشرق او مغرب جلاس ارزان د جسم معنا د خاص مشرق او مغرب شمال او جنوب نور یادی ګردم زکه برای پر دنیا جلاس ارزان معنا دا غدنو که دا اسم مضمون په یوه جمهور فسم په خپل اصطلاح کې یو چا سره چې زور معلومه برای تر مشرق او تر مغرب جلاس ارزان دا مشرق او مغرب خاصه ده دا غدوا ځای امره دا گرد دنیا مراد چې پر گرد دنیا دی الله آزاد الله وای الله لره مشرق او مغرب دی معنی گرد دنیا دی الله دی گرد طرفونه دی الله دی نو چې د الله دی په دې کې ستا د خیرته چې کارا یې پکښې کې چې ولی الله دی دوری وو بزور الله په مزنه په کارو استاتسنه خو گرد مالک زجم لکه زه چې د مثال په تور دا یو خبره به مثال درته کښېږدم یو ښه سراچه لرم ګلان او ځایونه هم لري چمنان هم لري پیتاوي هم لري خو په دا سراچه کې زما د کور هم یو ګیټ را خلاص چې د کور نس ځینې معلومېږي باران و د خپل مزدور ته وایم وایم پر دغه ځای به دلته نه کښېنې ته اولته کښېنه ګرځم هلته خپل چې بستر دې اواره وه نو خو دا مزدور هم زما دی دا ځای هم زما دی دی په دې کې څه حق لري چې صاحب تاسې ویلې ما د دې ځای ولاړوئ چې هلته مې کښېنوئ حکمت یې دی زما څه غواړي زه هم دا ستا کار نه دی سراچه هم زما د کور هم زما دی ته زما مزدور یې زه درته وایم هلته کښېنه که دې خوښه ده سي که نه چلو زه د حکمت حق نه لري دې ته حاکمانه جواب وایي الله وایي په دې کې ته څه کار یې خو مشرق هم زما دی مغرب هم زما دی یا بیت المقدس یا یې اخوا ته دا بنده هم زما دی دې خوا ته ګرځم که اخوا ته ګرځم نو دا د بې عقلۍ کار دی چې خبرې پیچې چې ولې دلته بله ورځ به مېلمانه راشي بار ملک دلته ځای را ورکړه ګېټ څه مخامخ په سراچه کې کور نس ګرځم معلومېږي په دې کې بیا بل سړی دا دې نو بیا ولې دلته کښېنم زه ورته هم په دې ستا څه کار کنې حکمت ستا په کښې کې حکمت که بیا بیا به راز بیا پر هغه زه مثال بیا درته پېښ کړم انشاءالله که ژوند بارانو چې بل څوک بیا یي برای وخت زه ورته هم چې زړګی نو دغه مزدور خو بیګانه و پردی و زما د کور نس معلومې دی خو ښځې دې په کور کې دورې ویسته کېږي نو خود باره دته مال ته هلته کښېنه دلم زیا څه چپ ان په سراچه کې ناست یم مګر و دا خپل بستر دې اخوا ته هلته کښېنه دا نور مېلمانه چې راغله دا ګرځه د کور او ډوډۍ ته ګر سره کور خونې ته بیایم دا ګرد د قریبانو دوستان دي د کور مخلوق دي نو په دې کې چې دې ګوره د حکمت څرګند څه که نه څه څرګند مګر دا چې بیا ځایه پوښتنه کوي هغه سړي ته زه کوم جواب کړم هغه ته حکمت زه بیانوم نه بیانوم هغه ته حکیمانه جواب کړم بران دا ستا کار نه دی ما کار پر نه کړې ځه وسه لار دې وه زما په کار و کار مه دی راغه سړی هلته کښېنم دا به دلته کښېنم الله دلته دغسې حکیمانه جواب ور لره ورکړي قلت ورته ووایه لله المشرق الله لره مشرق دی ملکن الله جوړ کړی هم دی خلقت یې هم الله کړی دی والمغرب مغرب هم د الله تعالی دی دا مخلوق هم د الله تعالی دی په دې کې ته یه څوک چې دا قبلې ته دی ولې دې خوا ته مخ وګرځه ولې اخوا ته وګرځه الله ودی خو ما ته عبادت کوي نو چې ما ته عبادت کوي که مخ دوری که دوری خو زه هرې خوا ته یم پس یې پسې په الله فرمایي یهدی من یشا یهدی الله هدایت کوي من هر هغه څوک یشاو چې خوښه یې سي الا صراط مستقیم وسې دا لارې کې هدایت کوي دلته دا زیر یې درکړي چې د نبي علیه الصلات وسلام امت یې وسې دا لارې ته هدایت کوي چې دغه قبله چې دا کعبه وټاکل دا سې دا لاره ده الله مشرق و مغرب خو ګرده د ده دی مګر هغه اصلي ښه سې دا لاره وچاته شي و چې وچاته خوښه سي هغه تېر شي دغه لاره د ابراهیم علیه السلام قبله دا د هغې قبلې په مقابله کې افضله ده دا نه معنه چې هغه نو غلطه ده افضله ده ابراهیم علیه السلام نکیا ده بیان سوې ده د جزای نکیا ده بیان سوې ده اوسیس په خبره سر خلاصېږي نو یهدي الله ښوونه کوي من و ارغه چاته شه او چې د خوښه سي الا صراط مستقيم و سدا لاره ته نو د اسلام لار خو سدا لاره ده دا د کعبه خو سدا لاره ده الله دا پیرزوینه ما پر دغه امت محمدي وکړه په دې کې ما سره یو څوک نه چیږي چې دا دی وجه د سی وکړه دا حاکمه نه جواب ور لره ورته ورسو ودیته اشرف علي ثانوي رحمت الله عليه خو نو حاکم الامت هغه براوی براوی دغه پښتني چې دا يهود دلته کوله د دې څه واجه ده د دې څه واجه ده دا یوازې د هغې زمانې خصوصیت نه دی وایي دا افت زموږ په زمانه کې هم راغلی دی چې د کومه وخته څخه دغه نوې رڼا چې دی ورته وایي روشن فکري چې ورته وایي یا دا د سکول علم چې ورته وایي دا چې رالی دی دا خلک په موږ کې هم راغله ده مګر و دا نو درې ډلې دي یوه ډله چې په دغو درو ډلو کې ده هغه دا ده چې هغه غواړي چې د اسلام د احکامو توهین وکړي توهین یې کوي بارانو پوښتنه کوي ځان داسې ناګبانه ده ته شملا صاحب نو دا بولې خو یوازې د چولکۍ سره ووتې نو خو یوازې دې سړی دا چولکۍ پرېولي یا دې د مثال په تور ګرده بدن پرېولي دا بیا څه شي دی چې بولې ده وکړلې ته مخته جوړېدلی مینځې بیا لاسونه تر څنګلو پرېمینځې بیا پښې تر بجلوکو پرېمینځې پر سر بیا مازې لوند لاس تېر کړې یا ګرده بدن پرېوله بابا که مرداریږي که ګرده بدن مرداریږي یوازې هغه ځای مرداریږي خو هغه ځای پرېوله دا څه شي دی چې بولې ده کړې دي او ګرده بدن هم نه مینځې دی پرې مینځې او بیا دا څو دا څلور اندامه مینځې دا څه معنی ګوره دا حکم استهزاء ان کې چې د اسلام په احکام استهزاء وکي چې دا دغه څه د ناپوهي احکام دي سره لګیږي نه دا یوه ډله ده دا په د مسلمانانو کې ګرځي رنګ د مسلمان دی د اوغ د مغرب تعلیم چې دی د پر جماعه باندې لکه پیری کښېنستلی دي دغه خبرې کوي دا اشرف علي ثانوي رحمه الله وایي وایي دغه د دې دپاره چې په مسلمانانو کې زار وپاشي دا مسلمانان ظهیر کې دا یوه ډله ده بله ډله چې بعدد وامه هغه بیا دا ده دی خدا نه کوي چې د اسلام د احکامو اهانت کوي د دې دپاره پښتانه وایي وایي چې خپل ځان خلاص کړي الله کولی دا لمونځ نه کوي تانو سپایدا دا اوس دا چې رقم د دلمازه حکمت ته مارته وسره پیدا کیږي هله کاغذ ولې نه تازه کی چې ما ته پیدا وشه دا دغه د طاره ځان خلاصي چې د زکات ولې نور کی چې ما ته پیدا وشه بس دای دې نه کی چې اهانت کی اهانت دا دې چې یو شی سپکاوی بیانې دې سپکاوی نه بیانې ځان ستاده بوت کوي چې معنا حکمتونه خته نه سه بیان ولې بل ځما نه په ما کار ملره دا هم بد خبره ده چې د اسلام د احکام څخه دغه باندې ځان خلاصي چې د هر حکم جلا جلا حکمتونه ته غواړي خلق به تاسو بیانوي کې حکمت نه کې بیان چې باره نه کوي درېم ډله دی بلسته هغه د ادا د هغه د خپل ځان په هول غواړي نه اهانت د جن کوي او نه دا کې چې ځان خلاصي کوي یا مګر غواړي وایي چې شپوسم په دغه ګردو حکمتو د دې پایم اخر ګمړی د دم درځخته شي مؤمن چې جنت ته ځي هغه هغه دي چې هغه د الله احکام پر سر سترګو منلې دي چې په ځینو حکمتو از ما سر خلاص خو با وکړ نو سب خلاص ان زه کوم ته خبره تیس وس بوس بس که په دغه حکمت زمو سر خلاص چې د سار نو زاله پاک ولي پر دغه وخت فرض کی چې مره خطلې شب مولا خوب سر سه الف به مکوړي کړی وای دا حکمت را ته معلوم سو مې مش پر دغه وخت کو کرا ته معلوم نه یې مې پر دغه وخت کوم دغه وخت نه اړو د اسلام احکام چې څوک په دغه نیت کې اشرف علي ثانوي رحمه الله داسې داسې د جنت ته ځي چونو چرا به نه کوي نو دا یې زما په زمانه کې زموږ په زمانه کې خو بېخي چې د ده په زمانه کې چې من اصل سلو شرع کړی اخوا ته تېر سوی هغه دغه درې ډلې څوک یې د اهانت په رقم د حکمتونه غواړي چې احکام سپکي او څوک یې د څه دپاره غواړي چې خپل ځان خلاص کړي چې په ما کار ملره کې کوم کې نه کوم درېیم سړی بیا دغه دی چې د ځان د پوهولو دپاره یې غواړي مګر چې ګرد مریه کار دغه څه د پوهي پر دغه غالبه سول دغه د ډېرې پوهي څوم نه یي خلک برای غاښونه یې غبرګ وځي بره په احکامو پسې دي بره نو د ځانه توجهګانې کوي هغه نو لکه دغه ځینې کسان چې دي چې دي خو عصري تعلیم یافته مګر د قرآن کریم تفسیرونه یې لیکلي دي د مولانا مودودي تفسیر ولې خلک نه خوښي خدای د ارشی باندې په علت کار لري په علت کار کرا ځای خطا وسی اچ خطا وس بعد د خپل خبرې څه اوري امنه د پر د خپل په یو شهر باندې ډیر اعتماد لري بره نو د دې خبرې حکمت چې نس معلوم بره یې لیله باندې سره جوړی دا شیان کی نه ده دغه کسان چې د زیات په یده خاطر د احکام اهانت خو نه کوي خدام اکثر بیشتر د چې پای خراب راوځي دا نه معنی چې کافر کیږي پای خراب دغه معنی بره په ځینو ګناه وخت اسی د اسلام ځینې احکام ځینې پاتې شي ولې دی خو مختصر وي چې دا حکم علت باید پیدا کی کنه کی پیدا بره نه کوي هغه حکم اهمیت نور تلري یا اصلي مسلمان کم یو دی هغه چې الله ماته ولا زبس هغه کوم کی حکمت را معلوم شو خو د ششت یا د خلکو پر چن خو خوشاله ده لا مې دې علم زیات شو کی حکمت ما ته معلوم نشي هغه پیدا معلوم نشي مې ولا کا پرېږدم کوم یو لمز مرب ما ته وایي چې وایي وکړه بلې پیدا زسه کوم چې پیدا ما پیدا کما پیدا پکې کده چې کسوی چې مزدور راغلی برا د خاور اخوا ته ورځو مزدور حق لري چې بار ته صفکه زم ارتج کوم ته زه اخر اقات او غرز خلاص اخر مزور ته بیا دادی چې برای غرز هغه برای بیا د کار دی ګل په کاو بیرته د بل غرز دی خو سره اړو لغه د کار دی زی حکمت نه ځنی غواړم د دغه آیات متعلق دا خبره هغه کړی د پزین کې ونسی نو د اسلام د ار حکم حکمت ځان ته معلوم اول کوشش مکوي کدر ته کاشف سو خو سیدی که نو سو کاشف پر سر سترګې و من دا خبره خلاص وس دراتلین کې آیات ربته د جسر څنګه ورلر ورکو هغه بیا دادی چنو په دغه آیت کریمه کې خمال اصلي خو هغه جواب دی يهودو په کارو چې د قبله ونی واوښتله الله جواب حکیمانه ورلره ورته چې دا ستا کار نه دی مګر په دې آیات کې خود نبی علی سلام د امت یو څه شګن نسو بیان شګن په کوم ځای کې بیان سکه مرتفع می یهدی من یشاء الی صراط مستقیم الله پاک هدایت کوي هغه څوک چې خوښ شي و صراط مستقیم ته دغه امت ما صراط مستقیم ته یعنی تخنو پر صراط مستقیم اسوي الله انه د دې امت به زشه په زیاته تر ته بیان کوم چې د شک او وسه درته ته امت خبره د تر عالم اول نو پسې امت بیان الله او کذالک پر دغه رقم لکه دا شې صدا لار چې مدر نه رد ک په تحویل کې د قبله دا شې صدا لار چې په تحویل کې د قبله درکول شو پر دغه رقم جعلناکم جعلنا مجبر زوج اسکم تس امه امه وسطا درمیانه و صد خوش دی و درمیانه توایی طالبان و مخیم پا خبر ما تیسی که وکرست چه ارشی چه پا میانسکی اغا محفوظی اغا خوندی اغا قیمتی جیر ده انسان زره این نه دا گرد علا پا چنگ کپس که خوندی کردی گوره نس و کلمی و دانور شندونه که در دی پا پوست خوندی دی مگر دلتا چه اغا مهم دی پر اغا کلک کپس را گرزول دی چه اصلا متارانی کاش که اغا تتاوان درسیر دا پفتیانی ندی ورماتی که مگر زره جوری زره غور جاگی سره پا جوانده دی خو زره دیر قیمتی دی نو دا غا را کم پا اندوانه که کتیس دلی زنیو باسی و باسی اغا نابینز دا اغا چه پاتسی اغا مغزیانی دا گول پاتسی اغا دا گرد خوشی کنی نو وسط وس په معنا د اپوزل استعمال یو کني اصلي خو وسط درمیانه چې ته ویل کیږي مګر شی چې درمیانه یې هغه غوړی شی شایسته نو وسط په معنا موږ د شایسته او د غوړه ترجمه کوو الله وی وکذالک پر دغه رقم پر دغه رقم سمان لئن لکه د قبله په مسله کې مسراتی مستقیمه ته برابر پس فضیلت هم درکې دغه سي جعلنا موږ ګرځولې اس کوم تس امتان امت یو ډاله وسطا غوړه او بهتر ولی لتكونو چې تس سي شهدا شهیدان سی علی الناس پر نور خلق چې دا نور امتونه چې پرغه به شهیدان سی په ورځ قیامت و یکون سی الرسول رسول بیا رسول سمرات نبی علی السلام علیکم پر تاسی باندې شهیدا نغ بیا پر تاسی باندې شهید دا څه غوروالی مدر کړی دي لکه په دې دنیا چې می غوړه کړی هغه شته بلای می تاسو درک په اخر کې او پرغه دنیا ام غوړه پرغه دنیا د غوروالی کې شې دي ته به پر خلق شهیدی ادا کړې پر تابع بیا محمد علی السلام شی ایجاد کی بدی ته جماع وخت پیرزه به تست حدیث په تفصیل سره و حدیث دس دی چې رسول الله صلی الله علیه و سلام ویل ولورسته د قیامت سی برب الله عز وجل د گرد امتونه د آدم علی السلام سی ونسه د نبی علی السلام د امته ما سی ودا به ودری چې شه تست شه د کوپر کړی دی دوزخ مستحقین ګرځیدل است ته ته هیڅ خبره نه ودر کړي ته جن خبره ته چا نه وکړي دی به فرا یا ولک په خبر نه چا مشته ویل چې مشته معلومه نو په لوی لاس څوک اور ځانته اچي الته دا باندې د جوړي په لوی لاس خو نه ما د رخت نه رانیوي د رخت نه ما څه کاوه چې زه خبر وای اې چانه دی وی الله پاک ور رسولان رحم الله صلوات الله علیهم توي برای نو ما تیس یې جوړي د چشته پاره خدا ګرد منکر یو لک سجر وش در زیات کم پیغمبران هغه ته تا کړی چې خدا یې وس مننه رسولان باید خدای پر دی پا قرآن چنه پس مورتا وکشی خدای و کورتا ورتا نظاری ننواتی آقا جهادون ندا گرده کسی سیو دون چنگ ندی سیتا نو اوس سا دعواس وشر دعوا دا چاو چا در منز پیش رسول دا امتو او دا نبیان در منز امتو نو منکر جای ما تا چاو علا که تبلیغ کردی دی نبیان خواران آقا و ما مرتا کردی دی الله عز و جل اینو پریقین پیش و موکمه دا ایره دا دا الله عز و جل موکمه دا براو نبیانو توای وینو شچ ته داوا کوي چې براو ما د تبلیغ کړی دین می رسولي پر دې دنیا چې محکمه ته ولاړ سي د مدعیس شاهد غواړي کاځي صاحب براو شاهد پیش نبیانو براو زموږ د پاره به شاهد څوک ادا کی ها د نبی علی السلام امت بار دغه امت چې مرحومات چې د امر تسی نبیان بار مخ راوړي چې موږ دې ته جن رسولي کوم نو رسولي دی براو ته وایو پاشد بلا امر شاهد ورکو چې جن رسولي پاشد بلا شاید یو کشتی سی جن رسول اغه امتونه چې دغه جرح کې سوال کې پر دې امت باندې برای واه ستا ده خیر چې پر ما شاید یاد کړ ته در ما څلور زره پنځه زره لس زره کال ورسته پیدا سوې شاید خو چا د کیر چې سړی یو شی په ستر ګوډ دلی جنا بر شاید یاد کړ ته دلیل در رسول چې ما ته ګر ته څه وخت پیدا سوې باباله کسړی چې وس شاید یاد کړي د خپل ورنی کده پاره چې ما ورنی کړ منځونه کور زو هم تا ورنی کړي دري راو نه یانو ته څه خبرې چې نه ځنه دا که څه شي دې نه سي کې نو خدا غو امت باندې دا سوال ورجې دا شي خو دې غلطه ده ګور نو مدعا عليه هغه به حق لري چې پر شاهد باندې سوال وکي جرح وکي وجه ته جرح وای وسنو شاهد خبره مو اریان شو د دوه جام تر من سره ورته شه تخ شي دې دا کړ خدا خوش سوال در باندې کتاره ته کلې وي د دې څنور اورکه سي بار وای نو زکه الته نومه ما ته د څه خبره معلومه او چې رسول اکرم صلی الله علیه و سلم په قران کریم کې ما ته ویل چې دغه اندون بیان وګرد دی ته دیم به سوال یو نو د نبی علی صلوات و سلام خبر خو یقیني د لکه جد درکم د مش پر ایمان دی په دغه مشه ای جاده الله پاکه بس خبره ختم وس چې خبره ختم وس زید ورجخت هغه د ورجخت واچی دا هغه په اخرت کې د پیغمبر علی سلام د امت ته فارسونو سر لوړیده بابا نبیان خو افضل دی خو افضل سړی چې بند را لمخه و چاته را واړو دی امت نو د دې امت دغه نه لوواله دی دغه نه فضیلت الله عز وجل ورکړي دی چې په هغه دنیا چې نور نبیان په داوی کې کامیاب کیږي ستاپه کومه کامیاب کیږي کدای سم مضمون تاسو په دې لیاس په دې قصه کې نو اوس چې دا حدیث کې بیان شو درې سوال وایي اول سوال به جنان دا چې اول دې پر دا حدیث باندې ستدي ته د آیات برابر کم ترجمه کوي نو په دې خدا معنا نبیان افضل دي که د نبی علی السلام امت خو نبیان افضل دي دا چې ته وا د دې په کومک هغه خلاصیږي نو خدای دې پر افضل کړي موږ وایا صاحب موږ مثال درته ورکړو مثال یې دا دی یو تانهدار دی پر دې تانهدار باندې هغه دروازوان عریضه وکړه تانهدار رتبه خو لوړ ده خو سیچو صاحب دی پیردار عریضه پر کړې ده چې دعوا یې وسره دغه دعوا به چیرې حل کیږي کچاري ته به ځي که به نه ځي کچاري ته چې سره ولاړه تانهدار مدعي دي پر چپراسي باندې باره وایي چې دغه چپراسي ته ما خپل حقوق ګرځو ورکړي چې ظالم دي شکایت کوي مایس نو خو هغه جج ورته وایي و دا تانهدار ته وایي شاهد راواله دا شاهد چېر څوک دی راولي شاهد یاده کړي نو بره چې دا په بازار کې دی دوه درې شاهدان یا دا خپلې تڼې او دوه درې پولیس په شاهدي کې پېشي نو دا شاهدانو رتبه لوړه سو درسې چوسه شهیدی جلاده رتبه جلاده ده انبیا و رتبه الوره ده تا ده سوال مکه چه ده نبی علیه السلام ده امت رتبه خود نتر نبیانو ده الوره کرده ده ده سنگه جنجور کرده خوالا کزر سره اومنم ده نبی رتبه خود الوره ده یا ده نبی رتبه الوره ده ما نمی ده نبی علیه السلام ده امت رتبه نده پر الوره منگر بیا هم ده اغدی ده کمک ده پار ورزی لکه آغا سیچو چه پاید مکمکی ده شهیده پا کارشو برت اخپل ما تحت پلیست شهیدی ده پار بی اغا ده ده پار شهیدی ورکی منگر هو که تا وادل تا بل سفر بارگی جاقه خدا دی بارا با او غتیر امتون ووایی ویزه نبیان ولکه منم تا دا نبی علیسیم امتیان دا پیش کن خاقه تا جا حم که ولیسی دا نبیان دا اینه من دا چه ما که تبلیغ کردی دی نو دا نبی علیسیم دا امتا کل منی چه دا شایدی ادا که برتا مجر اغا مثال دارتا وایی چه پا او غا کچاری که چه دا سیچو دا پار دوو پولیس شایدی ادا کرد اچه پراسی ولیسی چه دا سو چه ولکه منم دا پولیس بیا سوکتی چه شایدی ادا که شاهد شاهد دی جا جورتا وایی اغا وی پدی که بخوله نشوره که سوال پر لری جرح پر لری دلیل ووایی لکه د دې دلیل چې ویل چې بار ته کله ځنه په زمانه کې هغه ځای قبول شو کنه نو نبی علی سلام را پیښ شو او ما ورته ویل نو یو څوک پر شاهد سوال لري سوال خو دی وای او یو دا چې دغه سوال ځای نه لرم دا څه چې ولا کوم زه در تعال ور خلک نه منم تام نه منم دا په کچاري کې نه منل کیږي نو التم دا غره کم ده دغه خلک دا چې امتونه دي د نبیانو سره دا واده دا د نبی علی سلام پر امت هغه سوال خو سی دی چې تکله په هغه وخت کې وي ولې هغه خو معقول دی او دا چې زګه سره سوال لرم دا غسه تا ولا کوم ته څوک یې زنه ګان لنه منم ته به کوم خو من دا سوال نسی کیږي که دا سپ خبر وس په دې لاس نو درېم سوال دا پکې کې وارديږي چې دغه شهادت چې د خلک ور کوي په دې ځای کې چې دلته اوس دی دا شهادت ور کوي نو هغه خو باره وایي چې شهیدي خو د جده ادا کیږي دوی هغه لیدلی وه خو نه ولیدلی خو دغه شهادت غلط دی د شهیدي د قانون د لارې غلط دی ته باره دی نبی علیه السلام را غواړي نبی علیه السلام جلا وغواړي خو خلک دغه ورته شهیدي په چشمجید کې اړه لري پر دې دنیا هم څوک شهیدي نه شي ادا کولی چې واقعه یې لیدلی نه وي نو د دې جواب بیا دا دی چې شهیدي اصل پر علم یقین ولاړه د ملا صاحب شهیدی پر یقین ولارده یقین پستور گو ام حاصلیج دا یاو او یقین دا الله پا وح ام حاصلیج دا یدوا دلتا دا نبی علیہ السلام امت شهیدی ورکی پستور گو که اغر رسولان نو وجه دلی چه دیخ پل امت تبلیغ کاوه مگر دا وح دا لاری یقین حاصل کنو او ما پرون در تویر مال دا مشاهدی یقین چه حاصل سی داغ قوی دی او که پا وح چه حاصل سی آغا قوی دی دا وح یقی پر رشتالی دی ولی پا مشاهده که خوگای گای غلطی نبیش دل په مشاهده کې هغه غلطي پېښه سړي سره یې دل هغه هغه نه بل څه سره هغه رقم سوي نو چې په دې کې احتمال د غلطي سته لا سړي شي هغه ادا کولای شي په وحدي احتمال د غلطي نو د نبی علی السلام امت باندې چې تدا سوا کې چې تا کړی دل یو دا سوال دی غلطي د ویز ما یقین حاصل دی یقین د کوم خو حاصل دی د وحدت لاري حاصل دی نو دا د پیغمبر علی السلام د امت په زیلت د اخرت د نگاه څه سو د دنیا د نگاه څه هغه دی چې عاشق قبله علاوه ما در لره دا ترجمه ته به بیرته متوجه سي وكذلك فردغ رقم لك دا قبلة تسبنا سكس وش قبلة جعلنا مجبر زولي اسكم تاس امتا يمتي ودالة وسطا درميانة درمیانا خو نو څه معنی یعنی افضل هر څوک چې درمیانا یې خواغه شي ښه امت مې ګرځي ولې ته څه دپاره لتکونو چې تاسې سي شهدا شهیدان سي علی الناس پر هغه نورو خلکو چې بیا منکر دي وایي ما ته انبیا او دعوت نه دي کړې ویکون سبب الرسول رسول علیکم پر تاسی شهیدان شهید نبی علی السلام بیا پر تاسی شهید ور کی چهو د از با امت رشتہ و ما واخید خبر دیته شو ولید نو ګور نبی علی السلام بیا رجست تا د تصدیق ته پار دا به بل څونه غټ مقام دی پاچ امت چی ولار دی نور د نور نبیان امت داوا ورسر کی پیغمبر راضی بر خپل امت تصدیق کی برای از ما امت رشتہ و سی و نو د پیغمبر خبر اعلی عز وجل منی و استا خبره ټیک استاد امت خبر ٹھیک دو اوغ نگان خبر ٹھیک ولی خوغ شیدان دا دی پیش پر انور تو ایزاد و جخت زوی ملامت سولی دا زای چی وما جعلن القبلة التي کنت علیها پا دی که بتسی پامر توقی پا دی که دوارا کما تفسیر دی امام رازی رحمه الله پا خپل تفسیر کبیر کی یا نور تفسیر دوارا رکما توجگانی کلی دی گوری دلتا چی و عرب خلق چی و اغخ پا دی مختوش پا رسول علیه صلاة و سلام باندې ایمان را وړي او چې مخه او کعبه ته ګرځا ورڅو کال چې د اسلام او د ایمان کدل خو کعبه کې لمسکا او نو د دې خو هغه کعبه باندې محبت وو د دې چې بچاته اړي او بیت المقدس ته خو ضرور کوي او چې نبی علی صلاتو و سلام مدینه ترالی د شپارس اولس میا چې بیت المقدس ته لمسکا او په دې وخت خو ځینو يهود هم ایمان راوړي هغه چې بیا بیرته کعبه ته اړي خو ضرور لورکي نو دغه ځای تفسیر چې دی دواره کم دی د سدي اول وما جعلنا مجنا د غرزول القبله قبله قبله ما نه د مخ اړول خو چاته مخ ورته غرزه دا مو نه د غرزول الله کی هغه قبله كنت تجتوي عليها فراغه باندې هغه جر بس کاله چته پروي دغه الله کی كنت عليها دا مفعول ثانيه د جعلنا د فردي اول قبلته اول مفعول دي دا طالبان تیس په پيږي چې موږ دا ساده مخ د غرزول خو نه د غرزول الله کی هغه قبله كنت تجتوي عليها فراغه اجر لس کاله موږ دا برته تجر رس کړی چې بیا تور واړه ولې دا مونه د ګرځولې الا مگر د پاره د جلی نه عدم بچ موږ معلوم کو من هغه سوق یتبع الرسول چې هغه متابعت د رسول کوي مې دا هغه چا سین قلی بو چې هغه ګرځي علا عقبه پر خپل پوند برته شاته جمعنه اسلام پرېږدي معنا د يهود امتحان پکار دي چې دی واقعي ایمان پر پیغمبر علی السلام را وړي دي واقعي مخ په اړې د قبله او خاطه کې نه اړې ولې خدای هغه قبله مې علاوه او کوم قبله وګرځول الله چې هغه قبله مې درته ګرځولې د كون ته چتوي عليه پر هغه او دا کار مې نه دی کړی مگر نه د پاره د امتحان چې امتحان وسی چې څوک په تاسو مخره اړي دا یو رقم تفسیر دی نو بل توجیه پک شي کې دا ده چې ما جعلنا مر نه د ګرځولې القبلة د استاد مخ د اړول خو دا مو نه د ګرځولې الله چې هغه قبله كنت چتوي عليه پر هغه د یو شپارس میاشتې د دغه الله چې كنت عليه هڅه پر دې تقدیر دغه د بیت المقدس خو یا دی چې دغه ستا قبله و د شپارس میاشتې نو د استاد مخ د ګرځولو خو موږ دغه نه و ګرځولې مګر نه د کم کار د پاره الا مګر د دې د پاره چې نه علم چې موږ معلوم کوم نه هغه څوک یتبعو چې هغه متابعت کوي الرسول د رسول چې نه دغه عربو کې چې هغه يهود نه دي چې مشرکان او شپرتای ایمان راوړي چې دغه واقعي مخلص دي ایمان کې مزته چې اړخ واته مخ ګرځي د دې سره ګرځي او کدی دا رقم دی فقط د خپل کعبه د خاطر چې پرتا ایمان را وړي د چتا پر چې کعبه د دم خوښوه ان ته میږي واته مخ ګرځي نو الله وای ما دا یو څو مرته وګرځول او هغه قبله ته ساق قبله مې در بدل کړ کوم قبله مې جوړ کړ الله چې هغه قبله مې در جوړ کړ كنت چتوي عليها پر هغه چې اشپارس مې شه ته بیت المقدس خو دا دواړه ترجمه کول کیږي نو دلته چې دی چې دا دواړه کول کیږي اشرف علی ثانوی رحمه الله په خپل ترجمه کې چې دی هغه دغه خواته ترجمه ورکړی ده چې دغه الله چې كنت علیها سمراد دغه دی څور ز قبله واخلې چې دا د شپارس اول وس میاشت ده چې امتحان بر د چاپ کې شکر اس هغه د عربو ده چې په هغه عربو کې ځینې ځینې کسان دار کم ضعیف الایمان او چې رسول علی السلام بیت المقدس ته مخ ګرځاوه بر د خو باندې سبحان الله زړه رقم ایمان نه زنه راوړم چې زمر او هغه بای قبله چې د سوو کلو د ابراهیم علی السلام د وخت رئیس د عربو قبله تا وسمه بیت المقدس ته وګرځول علاوه چې دغه سره درجه لا کمنو او یو سوال دا ورګیږي لعنه به چې موږ معلوم کو الله ته خو د ازل ارڅوک معلوم دي چې دا په سجده ده نه دي نو بیا څه معنی لعنه به چې موږ معلوم کو دا علم چې دی د جسم را د امتیاز علی الظاهر دی چې موږ معلوم کو بنا بر ظاهر الله ته خو په باطن کې د وخت څه معلومه ده مګر نور خلک کوم دي چې خبر دي نو دا لعنه ده نه علم معنا چې موږ معلوم کو ظاهرا نه معلوم کو چې ګرد خلک یو نه دغه ترجمه چې وکي نو سوال نه ورګیږي خدای د مخ نو په خبره نو بیرته به ترجمه را ووایم پر د احتمالونو خود وسوه پر هغه تقدیر به را ووایم چې هغه اشرف علي تانوی رحمه الله غوره کړی دی یا د هغه رقم تفسیر کابلی غوره کړی دی وای و ما جعلنا مجنه د ګرځول علاوه القبله ستا د مخ د ګرځولو خوا ساتل مونږ ورته کوي نه مو د ګرځول اله چې هغه مو ونه ګرځول کون ته چې طبیع علیه پر هغه باندې دا شپاړس میاشتې موږ دا ستا قبله دغه اولس میاشتې نه و ګرځولې دا چې تا ورته کوه الا مګر د دې لپاره مې ګرځول یعنې کړی خو مې وخو هدف یې بل نو مگر نه دا هدف و لنعلم چې موږ را ممتاز کو را جلا کو موږ ظاهر کو من هغه څوک یتبعو چې هغه متابعت کوي الرسول د رسول علیه الصلاة والسلام ممن هغه چا چې را جلا کو ینقلبو چې هغه اوړي علی عقبیه پر خپلو پوندو پوند یې ځکه ذکر کړي یو څوک چې په یو کار کې ډېر تلواري غواړي چې کاټ شي باره د ګولایي نور کې دلته پر پوندو دی چسپ پر له وسرخیږي لکه هغه عسکر چې شی ګیر شو کون ګیر کوي نو دغه رقم چابک وګرځېږي علاوه چې دغه خلک چې دا په تاب شي سمه ایمان یې هلته سم صادقانه نه دي چې دغه سره جلا کو او هغه بل څوک چې ایمان یې صادقانه دي چې تېرې خواته مخ ګرځېد در سره ګرځي نو د دې ځای هغه احتمالات با چیز په نظر کې ترجمه دواړه رقم سید پر یو رقم نه چې دی یهود امتحان شو هغه د دې چې هغه ول ترجمه کې چې ما د استقبله نه د ګرځول الله چې هغه قبله مې نه د درته ګرځول کوم ته چې تابع علیه پر هغه بلی مگر د دې د پاره یعنی ما چې تد هغه قبله سره واړه ول د بیت الله مې د کعبه کړل نو د یهود امتحان پک شي کرا لې چې هغه په در سره اوړ کنه او کې پر دا بر رقم کې چې ساده مخه د ګرځول خو ما نه د ګرځول الله چې هغه قبله کوم ته چې تابع علیه پر هغه د شپارز مېش د جاره كنت عليها سبت المقدس ملاتك شما چد استاد مخ ګرځول خو اخواته ورته دائم نه وکړي مگر نه دغه لپاره چې معلوم کوم نه تبع رسول دا نه د عربو امتحان پک شو مطلب څه چې په دغه کې کم څوک صادق صادق مسلمان دي څوک نه دي پک شي کی وان كانت لكبيره وان كانت كسهم دغه قبله ستا چې د ابراهيم عليه السلام جوړ دي لكبيره دا خورا در نه ده دا خود رانه ده الا طول خلقه الا خبانه ده درنه على الذين فرغ كسانو هد الله تعالى هدايه كلي الله څوک هدايه کړي خو مخ هدايه کوي هغه من شایل صراط مستقيم چې الله هدايه کړي هغه ته ګرانه نه تمامې هغه مختصر اړي مگر نور پر نور خلق باندې دا ډېر پر يهود هم درنه تمام مسبل پر مشرکان باندې هم درنه تمام مسبل ګور ده بعد اوله کېده وان كان وان بشكه كانت ددا څنګه لكبيره تند در نه ده الا خبانه ده درنه على الذين فرغ كسان وهد الله تعالى هدايت برتكري بل سوال بارا واري جدي خلق بارا لشن و چدا بيت المقدس كش پارس مياش كل منس كري دي اغي خلق بس گردش بنجي جي خودي كم برز انس بيدا سي بي جي نو دو غاق المنزون خو گرد باكت سوش قبلا واوشتا دا جوان دو كور بارا سادش پارس مياش دي اول اس مياش المنزون جي نو سرا وگرد ونا خو گرد غلط جي الا وتبع جي بي اقل تو نو خو هغه اخواتم دا لا په امر کړو نو غلط به و دي خو الته چې اخواته کړو دا لا امر او چې اخواتین دا لا امر دي د ایمان اصل تمرات منز و ما کان ندی الله الا فك یغدی چې زایع دي کې ایمانکم المنسس الا اساس المنز نزا کی چې اخواته سی وجاغه ګرځه قبول دي ان الله بشک الله بالناس پر انسانانو باندې رؤوف الرحیم رؤوف مشفق دي شفقت کوون کی دي رحیم پر مهربان دي الله پاک رحمت لري رقت و نرمی لري نو هغه کسانو چې اخوات المنز کړ دي وس شي دان سی وی جمله سی وی دي غول منزونه بالکل قبول دي دا چې ژوند دي دغه چې اخوات المنز کړ دي بالکل قبول دي ته دا سوال ده کې مخه کې چې هغه منزونه جو نه غلط سره بیرته راوګرځو وي ته خو دې قبلیته کې نو زما هغه ما خپل فسر کړی و فغه من ده الله په امر کړو دا اوس چې خاطر مخ ګرځم دا خپل پر سر کوم قدم ده الله په امر کوم ام هغه سی دي هغه سی ته ولي ما چې هغه منځونه دي زائع دي د ایمان سمرات شي څه صلات شو ندي الله پاک چې زائع دي سیس المنز ان الله بالناس لرؤوف الرحيم بشک الله بالناس پر خو لرؤوف شفقت کوون کی دي معنا نرمی کوون کی دي رحیم رحمت کوون کی دي پر د باندې ذات رحمتونه کوي تر دې پورې چې د نبی علی صلاتو والسلام خپل ورواري او د نبی علی السلام د امت لوغالي تست معلوم شي د روح البيان هغه خپل تفسیر کې چدي د راغب اصفهاني څخه چدي یو قصه نقل کړې ده د امام شاذلي رحمت الله علیه امام شاذلي د تصوف په طریقو کې یو طریقه لري لکه موږ نه قشبندیه شریف د قادریه شریف د داسې یو طریقې شاذلیه به ایغه طریقې ته وای دیږي امام هغه حزب البحر ما غجو کړل په دا وظیفو کې څوک څوک وظیفه کوي هغه وای وای زه وخت په مسجد اقصا کې بیت المقدس یادی وای الته زه بدوم برانو خوب وینم په دا خوب کې تر مسجد د باندې الته یو تخت پروت دی داس یو دغه پر اګه دی دلې یو تجر رقم ته خدا مخلوق را ټول دی مش په پښتو باندې وای اړ دوړي ټول هر یان سم چې دا څه پیښته په خوب کې بره را ولاړ سمرالم پښتنه مې وکړله برامال شر و شور دی دا سم مخلوق دی براول دا خود دا نبیان گرد را طول سیوی دی و نبی علیه صلاة و سلام تا دا منصور حلاج شفاعت کی حسین الحلاج پا منصور چا مجو منصور ای سر پا دار سو منصور چی او اغد پا علا عز و جل که پانی سو دا با دا تصوف و مسار دا پنا پی لا وجه تا وای چی انسان ارچی تا گوری علا پا کشکیونی بل شی نیوینی دچ بزانت کته الای یدی بل یعنی برای ان الحق برای رزق ده نو ظاهر خبر خود کوپر ده مگر دای خو چا مقام ته رسیدلی فغه مقام خو خلق نه پیدل علما و بار ده په خبر خو پیدل مگر حکم پروکی ول اعدام کی ده صد پاره چې سبب عرب ال ارکم رسیدلی والا ناری وچ ان الحق هغه ده مقام ته نه رسیدلی مازه ګجان په غاړه کړی بجلی پیدا کړی رقم رقم مری په زریږي ده ان الحق ناری و نه خو کوپر کلمات نو د ده پاره خو که جایزه ده خدای خو هغه د پنا په لا درجه ته رسیدلې دي بل خو هغه درجه کې نه نو ارغه کار چې په ظاهر لږ نو کې ګټه پکشي کی مگر تاوان او شاته ډیر د دغه کار منع په کار ده نو علما او ځکه بر دغه وخت پاتچا ټول بر پر دې شریعي حکم دغه دي چې اعدامه کافر نه دی دی ولی دی مگر د دې د پاره چې اربه چخته د ابانه بیا جوړ نشي چې منصور صاحب ویل وي له زعم و نو دغه ان الحق خبر خو په ظاهر خو به ادب بده په معنا کې خو حق خبر او دغه دا مسله به طالبان چې ور کتابونه واس د وحدت الوجود د مسلې سر اړه لري بیا کوم هغه د چا داسوه په دغه باندې ام بیا پویږ خو بار نو اوس دا ګرد نه بیان راغلی دي د منصور صاحب و نبی علی سلام تور پیشی چې دا از ما دغه به ادب را معاف زه خو دغه یو نه دا رقمم د الله په ذات کې پانی سبو یم الله پاک مې دی بل شي په دنیا نه دی نو چې دا خبره مې کول مګر خبره په زيره به ادب د چې ماته معافي وکې زما ته به ادب به معافي راته وکې ته دغه د پاره د خدای غږ ټول ما ول شه اول لازم وره دا څوک وای د امام شازلی رحمت الله بر ازل ته و درې د مخالف دي هغه نه شفاعت مسله خلاصه سوي ده بل خبر شروع د موسی علی السلام و نبی علی السلام ته ګرځي مروي ته دا خبره څنګه کړی ده چې علما او امتیک انبیای بنی اسرائیل زما د امت علما دا رقم جله کده بنی اسرائیل او نبیان نو په بنی اسرائیل خو زه یو نبی عیسی نبی دی ابل دی ته ستاسو امت لاین ماته پیش کړی چې دې څنګه د دې لکه د بنی اسرائیل او نبی دغه نه درجه سره کې چاته ورکی دا دعوه چې ده محاجت گای گای در رسولانو په منځ کې جاری کیږي دا اده خبر ورته پیش کړی دغه په اثبات ورسوه دا خبره چې کړی ده چې ما د امت علما دغه نه درجه لري یو دانه را پیش ول رسول الله صلی الله علیه وسلم و امام غزالی رحمت الله علیه شرک وره دی فدا امام غزالی دا احیا شری په جوړ کړی د په 15 ټکو کې نور تصنیفونه هم کړی دي ډېر غټ د لوړې درجه شیخ دی طریقت او شریعت دغه سفر لکړي از مش خلق جهال خو بارا د طریقته شریعت جلاقی بزرگی به بل شی بول دی دا ګرد په دې خپل کتاب کې وایي چې طریقته عین شریعت فرق نسل الله نو دغه امام بارا ول دغه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم اشاره کړ چې د امت یو ملاد ته ها موسی علی السلام بارا هغه ته ول زه کتاب باندې سوال کو چې تم لا جواب درک امام غزالی ور وی موسی علی السلام چې دا سوال پر وکي امام غزالی رحمه الله لاس جواب واه لاس جواب چې ورته موسی علیه السلام بیرته پر د باندې سوال وکړي برای ور سوال او جواب باید سره مطابق ما یو سوال کړی دی جوابونه چې لاس دې نه سی کیږي مطابقت نه سره دی خو یو جواب را لرلک ته وا دای ام جواب دی دای ام جواب دی دای ام جواب دی نو برای امام غزالی رحمت الله علیه برای شه زبونه بیا په تا باندې سوال وکم الله پاک ستاسو څخه په کوی تر کې پښتنه وکړي چې علماء تلک به یې منې کیا موسی په دا راسته لاس کې چې د ای موسی علی السلام تاسو څنګه جواب ورکړي تا جواب کې څه وویل هي عصای دا زما لکړه ده اتوقع علی پر جزه تکا کوم او اهش بها علی غنمی زه خپل صوته په دې باندې بلګونه راتوژم پس یو ولی په ما عارض اخرى شلګټ نور پکشي کې نو الته تا دونه جوابونه بولی الته کو علی افشتنه ورکو ولدا چې شې دی جواب دغه دې دا لکړه دا نور کې څه دې چې په ورته کوي موسی علیه السلام باندې دا خبر راو غوښته چې تاسو مه حالات ډیر جوابونه ورکړ دا لاته نه یو دا تاسو جوابونه ډیر ولول نو خو الته محبت پر تا غالب وو چې تاسو علا پاک سره خبرې ورزولې سره چې محبوب سره په خبرې سي برای جر نه لکی تر لاسه نه ولي بل خبر ورته کې بل ورته کې معنا جر سره ولا نه ساعت ورسره تیریږي دا د دې دنیا مثال مې درته وای نو تاسو خو د علا سره محبت او علا پښتنه یو وکړه ته یې خبرې ورزولې دا نو لکاړه ده دا نو غنم پلانای افغانم څو ته ورکی څونه مړوم بلګونه پات ورم ته کپر کوم نور کارونه پکوم کنه جواب یو جواب تدریس لور جواب ورکړه نو زما مست سره محبت او خبرې مې در سره ورډولې خو نبی ایمان مې در باندې راوړی نو تا یو سوال وکړ ما قصر تک تا کړ تر دې پوری دا خو یو د خوف کیسه ده وای په دې کې نو هغه دی ګوره د نبی علی صلاتو و سلام خپل په زیلات مشکارسو دا یو ځکه وارم پر تخت یوازې نبی علی السلام ناسو نور څه چې نبیان چې واغه پم ځکه باندې ناسو د محمد علی السلام په زیلات هم د خوب ښکارا سو د دې ولی په خوب کې او د امت په زیلات هم ښکارا سو چې موسی علی السلام سره په دلیل سو موسی علی السلام په دې خبره باندې قانع کی چې واقعي ستا جوابونه چې سمات دې راخد د محبت پر بنیاد و لکه ما چې الله ته یو خبر درې سره جواب ورکړو هغه د محبت پر بنیاد باندې و نو الله عز وجل دې مرتشد د نبی علی السلام اصلي امت یان وګرځي الله تعالی جا غدر جاتی چې د نبی علی السلام د امت دې مشتجه راک واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.